Не бійся, чаю в мене ще є. Ось і печиво якесь, мої Петрик з Іринкою принесли, спасибі їм. Бери, заварюй, він цейлонський таки, гіркий. Та нічого, ми звикли, колись буде й солодко. А я поки ввімкну свого ящика, він довго гріється. Відева нема, але дві програми ловить. Нахилившись до телевізора, професор бубонів. Він з гонору в мене стерво, тут треба свої секрети знати. Індивідуальний підхід до нього, воно старе вже, як і я. А старе, сам знаєш, мов мале. 17 літ йому, перше чи не знаю, яке покоління кольорових. Та де вже він там кольоровий? Два кольори в нього. То все зеленим показує, то брунатним. Я часом йому кажу, ти вже хоч би патріотом був, день у синіх, а день у жовтих тонах. Не слухає. Це я з ним старим дурнем став такий балакучий. Часом ого, як сперечаємось. Богдан помішував чай срібною ложечкою, старозавітною, либонь ще 30-х років, невесело думав. Отут, коли б це у фільмі, слід було пустити дикторські слова чи титри. Сік, трансіт, глорія мунді. Так минає світська слава. Де кипуча робота? Де принишклі аудиторії? Де сповнені гамірними студіозусами склепінчаті коридори? Минуло. Старий, хворий чоловік, всіма забутий, згорблений, у вицвілому спортивному костюмі, радісно вовтузиться біля брунатного телевізора, бо в нього гість, йому є з ким поговорити, просто виговоритись. Йому вже мало що лишилося, і в нього мало що лишилося, а він іншим роздає. Тобі віддає меженку, щоб ти передав іншому, щоб не перевелася та нить, яка... О, Микола Васильовичу, дивіться, дивіться, впізнаєте свого студента? Це ж наш однокурсник. На зеленому екрані блимав прилизаний білявий хлопчик, ретельно виголений, у широченній кроватці з жіночими ручками, які він дерев'яно тримав перед собою на столі, читаючи програму передач. Дуже добре впізнаю, принишкло, безбарно глянув на екран професор. Частенько з ним говоримо. Хазяї його давно, ще в 90-му, на телерадіо прилаштували. Тоді голуби до цієї інституції брали отак. Із грязів князі, або тих, що з дуже волохатою лапою, або сумлінних співробітників. Донощик він, цей мій чоловік, кадебійський стукач, друже мій дорогий. Ага, лише тепер мені доходить, як же він... І любив національні теми, жодного гурту не обмене, скрізь потупцює, послухає, ще й докине. Та не такими методами слід боротися, за автомати і в ліси. От у нас ще до Горбачова синьо-жовтий прапор вночі вивісили. Таке було, таке було. І послухає дружньо, щиро так довірчо, з ним погодиться чи ні. А я дурховерхий, дурноверхий. Та нічого, тобі поталанило, вам уже було не так страшно, хоча, думаю, він на багатьох допоміг досьє укомплектувати. І мене намагався підколоти. Великий любитель був ставити питання слизькі. Дай, думаю, я тебе підколю. Закінчую лекцію, дзвенить дзвоник, кажу. Що ж, дорогі мої, до вівторка, отоді вже поговоримо про відділення України від... Пауза. Принишкли всі, він аж рота роззявив. Не тільки бачу, а фізично відчуваю, як сидить мій білявенький онаністик на останній партії і потирає спітнілі ручиці, і завмер у чеканні. А я після паузи від борщу. Тут же як реготнуть три групи, а білява моя дівочка вся побіліла. Як же такий жирний, такий смачний доносик зірвався. Це ж би і істинно. Парт автоматично зарахували і на військовій кафедрі якусь п'ятірку по тактиці, та й на пиво було б. Так-то, подай на таблетки, чорт би їх забрав разом зі мною. Так набридло по світу топтатися, коли вже нікому не потрібен. Щодо нього, Богдане, це дані перевірені, залізні. Люди говорили, котрі знають, що говорять. Та й самому видно було, а воно ж сопливо вже либонь складало в голові зведення. Філолог як-не-як. А що ж, М.В. Степовий за націоналізм був засуджений, хоча й реабілітували, але ж ворожа суть не змінилася. Звісно, у 88-му ніхто б дідугана не відправив на другий срок чалитись. Тюряги вже повивітрювали. Та хто знає, піде воно все іншим шляхом. хто знає, тепер бачиш».